الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na mlango as-salatu ala al-mayyit katika kitabu ahkamu al-janaiz, na katika mlango huu as-salatu ala al-mayyit tulikuwa tukiwataja wale ambao sheria imewapa kusaliwa. Wengine ingawa inakuwa hapadhurishi neno kama wataacha kusaliwa, kwani hayo yote yametokezea katika mtume, lakini kama wataswaliwa itakuwa ni vizuri zaidi. Katika watu hao wa kwanza tukamtaja kuwa ni Abdullah, mtoto mdogo. Wa pili ash-shahidu, ni yule aliyeuawa shahid katika maaraka, kwenye vita. Na watatu tukamtaja man kutila fi haddin min hududillahi, yule aliyeuawa katika kupitishiwa sheria miongoni mwa sheria za Mwenyezi Mungu, kama vile aliua akauawa, au alizini aliyakuwa yeye ni mzinzi muhsin akauawa akarujumiwa, na kama hao. Wanne ambao sheria vile vile inampa asaliwe, alfajirul munba'ithu fil ma'asi wal maharim, ni Muislam lakini muovu, yeye ametumbukia katika maasi na mambo mengi yaliyoharamishwa. Sheria ya kusaliwa bado anayo, ila tukasema kwamba kuna watu maalum wanatakiwa wajiepushe kusalia maiti kama ile, ili iwe ni fundisho la adabu kwa wengine, kama alivyojitenga na hayo Bwana Mtume. Kwa hivyo kuna watu maalum kama watu wakubwa, kadhi vile, mufti, imam anajulikana katika msikiti, anaweza akajitenga kusalia maiti ya mtu muovu, ingawa ni Muislamu na anajulikana kafa hali ya kuwa ni muovu. Kuna watu maalumu wanatakiwa jitenge ili kutia adabu wengine walio mfano wake, waone kama mwenzao kusaliwa na watu maalumu. Watano katika wale ambao sheria inawajuzishia kusaliwa, almudayyanu, ni yule ambaye anadaiwa madeni, alladhi lam yatruk fil mali, ambaye hakuacha katika mali ma yaqdi bihi dainahu, kitu cha kuweza kulipia deni lake. Hawa watu watano katika darasa zilizopita nyuma tayari tushawazungumza, na leo hii insha Allah tunaendelea kutaja mtu wa sita katika kitabu chako ukurasa ni 87 sehemu ya juu kabisa juu asadis juu kabisa upande wa peji ya mkono kulia ukurasa wa 87 tunaondokea asadis wa sita ambaye sheria vile vile inampa kuswaliwa ni yule ambaye min qabli dafnin ama itakuwa kabla ya kuzikwa walikusha kusalia watu waliosalia na kuna wengine ambao wakitarajia maiti ile kuisalia lakini kwa bahati mbaya hawakupata habari wakenda wakafukuzia pale makaburini wakaiwahi haikusaliwa haikuzikwa bado wanaweza kusalia pale au ameshazikwa kabisa pia vile vile kwa sababu hiyo ya kwamba wakitaraji kumswalia ndugu yao yule lakini kwa bahati hawakupata habari kifo chake wakapata habari kwa siku ya tatu yake labda au ya pili yake basi sheria iko vile vile ya kwenda mpaka pale alipozikwa na akaswaliwa salatul mayit kama tutaviona namna ilivyotokezea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mambo hayo asadisu wa sita ambaye sheria ya kuswaliwa vile vile inampa ni yule ambaye min qabli dafnin an yusalla alayhi kabla ya kuzikwa anaweza kuswaliwa tena juu yake vile vile au salla alayhi ba'dhum duna ba'd au waliwahi kuswalia maiti yake baadhi ya watu kinyume na wengine ambao kama tulivyosema wanataraji walikuwa kumswalia ndugu yao yule lakini hawakupata habari ila kitazikwa fayusalluna alayhi fi qabrihi wao wanaweza wakaswalia juu yake maiti ile kwenye kaburi lake lakini namna ya kuswalia ala an yakuna al-imamu fi surati thaniyati inatakiwa awe imam katika hii sura ya pili ya kuswaliwa mara ya pili mtu huyu aliswaliwa huko kaja kazikwa na kuna baadhi ya watu hawakupata kumswalia na wakitaraji kabisa lakini mgonjwa alikuwa mahdhus wakitaraji wakati wote yule ataondoka duniani na walikuwa wameweka azma ya kwamba ni muhimu kwao kuswalia kama swala ya mtume kumswalia muislamu ni muhimu sana kwani anaposimama mtume juu ya jeneza la muislamu kuswalia maiti yake ni ishara ya wazi ya kwamba anapata shufaa maiti yule kwa dua ya mtume na anapata mwangaza kaburini kwake pahala ambapo pana kiza kikubwa sana kama atakapokuja kubainisha waziwazi mambo hayo kwa mtume katika hali hii ya kuswaliwa mara ya pili maiti huyu pale kaburini awe imamu katika sura hii ya pili mimman lam yakun salla alayhi awe ni katika wale ambao hawakuswalia maiti ile asiwe imamu katika wale ambao wamekwisha kuswalia awe imamu ni mtu mwingine ambaye bado hakuiswalia maiti ile wa fi dhalika ahadithun na katika jambo hilo kuna hadithi nyingi zimekuja ili kutoa dalili yake حديث يقوانزا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وتكانا نصحابة ومتومة سيدنا عبد الله بن عباس من يزنق أميراض مسيما مات رجل عليكفا ثم وجه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده na alikuwa bwana mtume amejizoeza kwenda kumkagua kabla ya kifo chake wakati anaumwa alikuwa mtume mara kwa mara anakwenda kumkagua huyo fadafanuhu billaili basi wakamzika watu usiku usiku falamma asbaha kuliko pambazuka asubuhi palipo pambazuka asubuhi aalamuhu maswahaba wakamjulisha bwana mtume ya kwamba yule mgonjwa amefariki na tumemzika usiku kutokana na hali yake ilionayo Faqala, basi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma mana'akum an tu'allimuni, nini kilikuzuilieni nyinyi msinijuilishe na mimi vile vile nikapata kwa kusudia maidhini. Qalu, wakajitetea maswahaba kusema sababu yetu ya kwamba hatukujulisha ni kwamba kana al-lailu, ilikuwa ni wakati wa usiku, wa kana fi-dhulma, na kilikuwa kiza kikubwa, fakarihna, sisi kwa rai yetu tukachukia, annashuka alaika, kukushtia mashakani mtume juu yako, kukutaabisha usiku mkubwa mno, tukutoe nyumbani, una kazi nyingi, una wajibu mwingi, tukaona upumzike. Basi faata kabrahu, bwana mtume akenda kaburini kwa maiti yule, fasalla alaihi, akasalia maiti yule. Katika riwaya nyingine imekuja, qala, akasema Ibn Abbasi, faammana, akatuongoza bwana mtume katika sala hii, ikawa ni jamaa inasalia sipika yake, wasaffana, na akatupanga safu, khalfahu, nyuma yake bwana mtume, kama ilivyo kawaida ya kusalia maiti. Katika riwaya nyingine imekuja, Ibn Abbas akasema wa ana fihim, na mimi nilikuwemo katika grupu ya waliosalia mara hii ya pili pale kaburini. Na katika riwaya nyingine imekuja wa kabbara arba'an, na katika sala yake bwana mtume kama kawaida ilivyo mashuhuri akatoa takbira nne katika sala hii. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari wa Ibn Majah, wasiyaku lahu, na mtiririko wa maneno hadithi kama ilivyo ni namna alivyoitaja Ibn Majah, wa rawahu Muslim, na vile vile hadithi hii hii ameisimulia Imam Muslim mukhtasiran, kwa ufupi. Wa kadha an-Nasa'i, na vile vile Imam an-Nasa'i akaitaja kwa ufupi. Wa Tirmidhi, na Tirmidhi pia. Wa Ibn al-Jarudi fil Muntaqi, na hata Ibn al-Jarudi kaitaja hadithi hii kwenye kitabu al-Muntaqi. Wa al-Bayhaqi wa al-Tayalisi wa Ahmad, wote hao wameitaja hadithi hii. Waziyadatu al-ula lahum, na ile ziada ya mwanzo kwenye kile kifungu cha maneno kilichokuja, qala fa ammana wa saffana khalfahu, ni cha wote hawa wamekipokea kifungu kile, kwamba Ibn Abbas alisema kwamba mtume akatuongoza katika sala hiyo tukasali jamaa. Walil Bukhari fi riwayati, na kwa mapokezi ya Imam Bukhari katika riwaya vile vile kataja hivyo, wa ziyadatani al-akhiratani, na hizi ziada mbili za mwisho kuanzia ile wa ana fihim na ile nyingine wa kabbara arba'an lahu, ni ziada zake yeye Bukhari kapokea. Walil Bayhaqi, na vile vile Imam Bayhaqi, wali Muslim wa Nasa'i al-akhira, ama Muslim na Nisa'i wao wameipata hizi ziada ya mwisho wa kabbara arba'an. Hadithi ya mwanzo yenye kutoa ushahidi ya kwamba iwapo amekufa mtu na ikawa wamesalia baadhi ya watu na wengine wakitaraji wakati wowote ule kifo chake kikitokezea, watasalia, hawakuwahi kusalia, kazikwa maiti, hadithi hiyo imetoa dalili kwamba wanaweza kwenda wakasalia pale alipozikwa kama alivyofanya bwana mtume kwa bwana huyo. Hadithi ya pili, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutokana na Abi Huraira Mwenyezi Mungu mwiradhi, anasema anna mra'atan sawda'a, ya kwamba bibi mmoja aliyekuwa akiitwa bibi mweusi, kanat taqumu, alikuwa bibi huyu akisimamia, wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja badili ya kanat taqumu, imekuja kanat taltaqitu al-hariqa wal-ayadana min al-masjid, alikuwa akiokota okota matambara matambara kama yamo msikitini mabovu mabovu mle na vijiti vijiti, alimrai takataka akiokota okota, yeye halikuwa hakubali kabisa kuona msikiti nyumba Mwenyezi Mungu mandhari yake si nzuri, uchafu uchafu hivi, ni kwa kazi yake kubwa yeye kashirika ngwae. Kila akionacho kisichofaa mle anakisafisha. Anangojea watu hawamo, chaondoka wanaume, basi yeye anakuwa nabaki peke yake msikitini na anasafisha msikiti alikuwa. Basi kuna riwaya imekuja kana takumu almasjida, na kuna riwaya imekuja kwa riwaya kana tanstatifu, alikuwa akiokota alkharika, matambara mabovu mabovu, wala ayadana, na takataka za vijiti vijiti lina almasjidi, akiziokota kuzitoa msikitini. Bibi huyu famatat, ikafika siku yake ya kuondoka duniani, akafariki dunia. Mtume alikuwa akitambua kazi yake mwanamke yule aliyokuwa akifanya msikitini. Alipofariki, fafakadaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, ikawa bwana mtume anahisi kwamba amemkosa mtu muhimu ndani ya msikiti mle. Na kama kwamba imeonekana msikiti kidogo siku hizi sura yake nyingine nyingine, matambara matambara, taka taka taka taka hivi, mtume akahisi kwamba kuna upungufu. Ikabidi fasaala anha, bwana mtume akaulizia habari ya mwanamke huyo, baada ayamin, baada ya masiku kusha kupita. Faqila lahu, basi pakasemwa kuambiwa yeye bwana mtume, innaha matat, hakika mwanamke huyo ameshafariki dunia. Faqala, ndipo bwana mtume akasema, halla kuntum adhantumuni, mbona basi hamkunijulisha kifo chake? Qalu, katika baadhi ya riwaya, maana ukiona maneno yametoa kwenye kausaini inakuwa ni katika baadhi ya riwaya kuna ziada hiyo imeongezeka, na baadhi ya riwaya hayakuwepo maneno hayo. Katika baadhi ya riwaya kuna kipande hiki ya kwamba walimjibu maswahaba bwana mtume, matat min al-layl, huyu bibi alikufa wakati wa usiku, wadufinat, na akazikwa usiku usiku, wakarihina annuqibaka, na tukachukia sisi kuja kukuamsha bwana mtume wakati wa pumzika. Zimekuja riwaya na kama hizo, moja ile alikuwa ni mtu mwanamume aliyekufa, na ya pili anamtaja mtu mwanamke. Tutaona baadaye huyu mwenye kitabu Albani ataitilia nguvu hadithi ipi, kwamba alikuwa ni mwanamke au mwanamume. Tutamwona baadaye yeye ataitilia nguvu kwa dalili kwamba ipi ilikuwa, au ni matokeo mawili tofauti. Kala, mtume alikuambiwa hivyo akasema, fakaannahum sagharu amraha, kama kwamba wao maswahaba walikuwa, kala, kala hii hapa ya msimuliaji wa hadithi, akasema ya kwamba fakaannahum, kama kwamba wao maswahaba, sagharu amraha, walilidhalilisha jambo la mwanamke yule, waliona ah, si mtu mashuhuri sin, walikiona kibi mkubwa kitu kizima msikitini kinapagia pagia pale, hawakumuona kwamba ni mtu ambaye kama watamzika usiku usiku mtume hana habari, hawakuona kwamba itakuwa ni athari yoyote. Sagharu amraha, walilifanya kama ni dogo sana jambo lake. Faqala, basi bwana mtume akasema, dulluni ala kabriha, nijulisheni kaburi lake lilipo wapi mwanamke huyu. Fadallauhu, basi maswahaba wakamjulisha bwana mtume. Faata kabraha, katika baadhi ya riwaya imekuja mtume akenda kaburini kwake, fasalla alaiha, akasalia maiti yake mwanamke pale kaburini. Thumma qala, kisha akasema katika ziada ambayo qala thabitun, amesema thabit, ahad ruwati alhadithi, ambaye yeye ni mmoja katika wasimuliaji wa hadithi hii bwana thabit, akasema inda dhaka au fi hadithin akhar, wakati huo au katika hadithi nyingine, akasema bwana mtume alisema, inna hadhihi alqubura, hakika makaburi haya, mamluatun dhulmatan, ni yenye kujazwa viza, ndani yake kuna kiza ambacho huwezi kukipigia mfano ndani ya shimo hilo. anaingizwa mtu katika nyumba ya ajabu, hajapata mtu kuona kiza kuliko ambacho kiza kitakachokuja kuonekana kaburini, mbali na adhabu zilizopo huko, wadudu mbali, nyoka mbali, malaika mbali. Inna hadhihi alqubura, hakika makaburi haya, mamluatun dhulma, ni yenye kujazwa viza, ala ahliha, juu ya watu wake wanaozikwa. Wa inna Allaha azza wa jalla, na hakika Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kushinda, munawiruha lahum bisalati alayhim, huwa anayatia nuru hayo makaburi kwa ajili ya hao waliozikwa, kwa swala zangu mimi ninaposwalia maiti za Waislamu. Mtu anasema dua zangu zinafanya ya kwamba makaburi yale yaingie nuru, kile kiza hupungua au huondoka kabisa. Kwa hivyo ina maana Mtume anawagombeza hapa, yoyote wakati mimi niko hai, akifariki dunia sheti mnipe habari, msijali jambo la kunitaabisha mimi usiku si hivi, mimi sheti nisimame kwa watu niwasalie, kwa sababu makaburi yenyewe kujaa ziza hayo, na dua zangu huwa ndio Mwenyezi Mungu anatia mwangaza kaburini kwa ajili yao. Hadithi hii ambayo imemtaja mwanamke, mbali ile ya kwanza ambayo ilikuwa ni mwanamume, akharajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ibn Majah wal Bayhaqi wa siyaku lahuma, na mtiririko wa maneno wa hadithi huu ni maneno yaliyoletwa na Imam Ibn Majah na Bayhaqi, wa Tayalisi wa Ahmad min tariqi Thabit al-Bannani, wa wameipokea katika njia nyingine ya bwana Thabit al-Bannani, an Abi Rafi'in, kutoka na Abi Rafi'in anhu, kutoka na yeye. Kisha sasa anaeleza Albani, wa innama atharatu siyaqa almadhkura, na kwa hakika mimi nimechagua kutaja mtiririko hayo yaliyotajwa nyuma, hadithi mbili hizi maksudi nimezitaja. Moja inasema kwamba aliozikwa mtume akawa kujulishwa alikuwa ni mwanamme, na mmoja inasema aliozikwa alikuwa ni mwanamke. Nimetaja lianna riwayatan, kwa sababu masimulizi yalivyokuja lam tarid, hayakuja na maneno ya safi yaliyo wazi, annal mayyita imra'atun, kwamba maiti wenyewe alikuwa ni mwanamke. Bainama turaddidu rawi, wakati ambapo mwenye kusimulia hadithi huwa anakwenda na kurudi, inda al-akharina, mbele ya watu wengine, fi kaunihi imra'atan au rajulan, wanataja watu wawili kwamba jambo hili ama ilikuwa ni mwanamke au mwanamme. Baadhi ya wapokezi wanataja hivyo, washakku fihi, na shaka iliyopelekea mpaka ikawa wanasema hivyo, min Thabit, ni kutokana na huyu Thabit, au min Abi Rafi'in, au kutokana na Abi Rafi'in, kama jazama bihi al-Hafidh ibn Hajar, kama alivyoyatilia mkazo maneno hayo Hafidh ibn Hajar. Watarajjaha indana, kisha anasema al-Albani, imekuwa ni kauli yenye nguvu kwa sisi sasa, annahum ra'atun, alikuwa ni mwanamke sio mwanamume. Na tunasema hivi min wujuhin, kutokana na sababu zifuatazo, kutokana na sura zifuatazo. Al-awwalu, sababu ya mwanzo ambayo sisi tumeegemea kwamba alikuwa ni mwanamke huyo, ni elimu ya usulul fiqh ndiyo inayonyoosha mambo hayo. Katika usulul fiqh kuna taratibu maalumu inayosema annal yaqina muqaddamun ala shakk, habari iliyo na yaqini hutangulizwa mbele kuliko ile ambayo ina wasiwasi wa shaka shaka. Kwa hivyo sisi tumeipata habari yenye yaqini kwa kutajwa kwamba huyo alikuwa ni mwanamke, imekuwa hiyo ni yaqini kuliko ile ambayo ni shaka shaka. Hiyo anasema dalili yangu ya mwanzo mimi kuegemea kwamba alikuwa ni mwanamke, ni elimu ya usulul fiqh inayoongoza annal yaqina, kwamba habari ya yaqini muqaddamun, huwa dasturi utangulizwa mbele ikafuatwa ala shaki kuliko ile habari yenye shaka. Athani anasema Albani, hoja yangu ya pili, hata nikatilia mkazo kwamba huyo alikuwa ni bibi as-sauda mwanamke. Anna fi riwayati al-Bukhari kwamba katika masimulizi ya Bukhari imekuja waziwazi bilafdhi kwa tamko lifuatalo, anna mra'atan, ya kwamba mwanamke mmoja au rajulan, kisha akatia mashaka yake pale Bukhari, au mwanamme mmoja, lakini alipoendelea kueleza hadithi akaja kwa dhamiri ya mwanamke, kanat takumul masjida, alikuwa bibi huyo akisimamia msikiti. Ingawa mwanzo kasema anna mra'atan au rajulan, hakika mwanamke mmoja au mwanamme mmoja, lakini alipokuwa anaendelea kuitaja ile hadithi akaja na matamshi ya Kiarabu yenye kuonyesha dhamiri ya kike. Hakusema kana takumul masjida, kasema kana takumul masjida, alikuwa bibi huyo akisimamia msikiti. Basi anasema Albani, wala arahu illa mra'atan, kwa sababu ya matamshi haya ya Bukhari mimi sioni kama alikuwa mwingine, huyu alikuwa ni mwanamke. Faqad tarajjaha 'inda ar-rawi, kwani kama tulivyoona hapa imetiliwa nguvu mbele ya huyo msimuliaji Bukhari, annahu mra'atun, kwamba huyo ni mwanamke kwa kuwa katumia dhamiri ya kike, kanat takumul masjid. Hiyo ni hoja yake ya pili al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani kwamba alikuwa ni mwanamke. Hoja yake ya pili hiyo. Hoja ya mwanzo ni usul al-fiqh isemayo al-yaqina muqaddamun ala ash-shakk, na hoja yake ya pili msimuliaji Bukhari wa hadithi ameegemea zaidi kwamba ni mwanamke kwa kule kutumia dhamiri ya kwamba kana takumul masjid. Athalithu, hoja ya tatu aliyoegemea Albani kwamba alikuwa ni mwanamke aliyezikwa kabla ya mtume kupewa habari, na mtume akaenda akasalia kaburini na kuonyesha kwamba inajuzu kufanya hivyo, ni hoja hii ifuatayo. Anasema Albani, innal haditha warada min tariqin ukhra, hadithi hii imekuja katika njia nyingine, haikuja katika njia moja tu, imekuja tena katika njia nyingine, na njia hiyo an abi hurairata, ni kutoka kwa sahaba mwingine Abi Huraira, mbali hii min tariqi thabiti al-bannani, an abi rafi'a, imekuja nyingine an abi hurairata, ambapo hadithi hiyo lam yashukku rawi fiha, msimliaji wa hadithi hakutia mashaka yoyote, moja kwa moja alisema ni mwanamke tu, hakutaja kama mwanamke mmoja au mwanamme mmoja. Lam yashukku rawi fiha, msimliaji wa hadithi hakufanya mashaka yoyote katika hadithi hiyo. Walafduha, na tamko lake hadithi hiyo ni kama hivi ifuatavyo, ya kwamba faqada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mra'atan sawda'a, alimkosa bwana mtume bibi mmoja mwanamke aitoe bibi mweusi. Hapo tena imekuja waziwazi kwamba alikuwa ni mwanamke, haikuja maneno kwamba mwanamke mmoja au mwanamme mmoja. Riwaya ya Abi Huraira msimliaji wake amekuja na matamshi ya waziwazi kwamba faqada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama mra'atan sawda'a, alimpoteza au alimkosa bwana mtume mwanamke mmoja aitwaye bibi mweusi. Kanat, alikuwa bibi huyo taltaqitu al-khariqa wal-ayadana, akiokota okota msikitini matambara matambara mabovu na takataka za vijiti, minal masjid, kutoka msikitini. Basi alipomkosa mwanamke huyu bwana mtume, faqala, aliuliza, aina fulanatu, yuko wapi bibi fulani? Qalu, masahaba wakajibu, matat, amekufa bibi huyo. Wadhakara alhaditha, msimliaji wa hadithi akaitaja yote kwamba mtume baadaye alikwenda kaburini akaswali na hivi na hivi. Wa dhakara alhaditha hakadha, akaitaja hadithi kama hivi, saqahu albayhaqi, ndivyo alivyoichunga Bayhaqi kuitaja kama hivi. وذكر الحديث ما كيف الحديث يوته هكذا ساقه البيهقي كما هذي نيفو البيتونغ إمام بيهقي من طريق العلاء ابن عبد الرحمن كتكنجية مسند يكتكان نبن علاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن بيهك فكيك ببياك عنه كتكان نيه أبي هريرة وهكذا نكما هذي ذي لذيلة أخرجه ابن خزيمة نيفو البيتو إمام ابن خزيمة في صحيحه katika sahihi yake kama fil fath kama ilivyoelezwa hivyo katika kitabu al fath. Kwa hivyo al-Sheikh Albani yeye ameegemea zaidi kwamba jambo hili lilikuwa limetokezea kwa yule mwanamke kuliko yule mtu mwanamme, kisha akataja masnadi ya hadithi hiyo kwa kusema ya kwamba wa ziyadatul ula, kipande cha mwanzo kilichozidi katika riwaya ile ni kipande ambacho lil Baihaqi ibn Khuzaima, wamekitaja Imam Baihaqi na ibn Khuzaima. Wa shatruha al-awwal li Ahmad, na nusu yake ya mwanzo kaitaja Imam Ahmad. Wa thaniyatu li Muslim, na nusu ya pili kaitaja Muslim wal Baihaqi fi riwayatin katika riwaya fulani. Wa lil Bukhari ma'naha, na katika mapokezi ya Bukhari vile vile imekuja hadithi katika maana hiyo hiyo. Wa li Abi Daud, na hata katika mapokezi ya Abi Daudi wal Masnadaini, na katika mategemezi mawili ash-shatru thani minha, katika nusu ya pili katika hadithi hiyo. Wa ziyadatu thalithatu, na ziada ya tatu lil Baihaqi ya Imam Baihaqi. Wa rabi'atu lahu, na hata ya nne ni yake yeye fi riwayatin katika riwaya fulani. Wa li Muslimin, na Muslim vile vile. Wa kadha Ahmad, na hata Imam Ahmad vile vile. Wa indahu, na kwake yeye Imam Ahmad az-ziyadatu min qawli Thabit, kuna ziada nyingine katika kauli ya bwana Thabit. Wa hiya inda al-Baihaqi aidan, na kauli hiyo hata kwa Imam Baihaqi vile vile imetajwa. Wa qad rajjaha al-Hafidh, na kwa hakika ametilia mkazo bwana Hafidh taba'an lil Baihaqi wa kumfuata Imam Baihaqi anna ziyadata rabi'ata, kwamba yale maneno yaliyozidi katika kifungu cha nne, maneno yale yalikuwa madrajatun fil hadithi, ni maneno tu yaliyopandia kwenye hadithi, si maneno ya mtume. Maneno gani hayo? Pale aliposema qala Thabitun, Thabit huyo aliposema Thabitun, ambao yeye ni ahadu ruwati hadithi, yale maneno yasemayo inda dhaka au fi hadithin akhar, maneno yale yamekuwa si mtume, maneno yale ni bwana Salim. Wa annaha, na kwa hakika ziada hiyo min marasili Thabit, inapatikana kwenye kitabu cha marasil cha bwana Thabit mwenyewe. Wa khalafahuma ibnu at-Turkumani, na akaya khalifu maneno hayo ibnu Turkumani. Fadhahaba ila annaha musnadatun, yeye akasema ya kwamba hayo ni katika mategemezi yenye kuegemea. Min riwayati abi Rafi, katika riwaya ya abi Rafi imekuja kama hayo ni maneno ya mtume. An abi Huraira, katika hadithi ambayo kaitaja abi Huraira. Liannahu kadhalika fi sahihi Muslim, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyotajwa katika sahihi ya Muslim. Lakin qawlu thabitun hadha, lakin qawlu thabitin hadha, lakini neno la Thabiti hili yuayidu, latilia nguvu ma dhahaba ilaihi al-aulani, yale ambayo amekwenda nayo bwana Aulani vile vile. Wa yukawihi, na anatilia nguvu anna al-haditha warada min riwayat ibn Abbasin aidan, ya kwamba hadithi hii imekuja hata katika riwaya ibn Abbasi vile vile. Walaisa fihi hadhihi ziyadatu, na wala hamkuwa kabisa na ziyada hiyo. Akharajahu at-Tabrani, hadithi ambayo kaitoa Tabrani fi al-Majma' al-Kabir, katika kitabu al-Tukita Majma' al-Kabir. Naam, anaendelea Albani anasema thabatat hadhihi ziyadatu, zimethibiti ziada zote hizo au maanaha au pamoja na hizo, kwamba ni musnadatun fi hadithi akhara, ni mategemezi yaliyoegemewa katika hadithi nyingine. Wa huwa, na hadithi hiyo ni hii ya tatu, hadithi hiyo an Yazid ibn Thabit, kutokana na bwana Yazid ibn Thabit, wa kana akbaru min Zaid, na huyu Yazid ibn Thabit alikuwa ni mkubwa zaidi kuliko Zaid. Qala, yeye amesema, kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhaata yawmin, tulitoka sisi pamoja na mtume siku moja. Falamma warada al-baqi'a, tulipofika katika kiwanja cha Baqi'i, pahala yalipo makaburi ya Waislamu pale Madina. Fa idha huwa biqabrin jadidin, sahabati mtume analiona kaburi jipya. Fasala anhu, akaulizia kaburi lile, nani kazikwa hapa tena? Mbona udongo mbichi mbichi huu unaonyesha kwamba ilikuwa ni kama si jana basi leo? Fakalu, masahaba wakamjibu mtume, fulana tu, kaburi hili ni la bibi fulani ambaye alikuwa maulatu bani fulani. Katika baadhi ya riwaya walimjibu masahaba ni yule mwanamke aliyepewa uhuru katika bani fulani, mwanzo alikuwa alija kazi mtume, ambaye ndio yule mraatun sauda. Qala, anasema mwenye kusimulia hadithi, alipotajiwa sifa zake kwamba alikuwa ni mwanamke maulatu bani fulan, faarafaha, bwana mtume akamtambua, ndio yule bibi aliyokuwa akisafisha msikiti, aliyojengea hema msikitini, hata akawa anazungumza na bibi Aisha wakati yumo msikitini. Wakala, hapo mtume ndipo aliposema, ala adhamtumuni biha, kwa nini msinipe habari yake mwanamke huyu kifo chake? Qalu, masahaba wakasema, matat dhuhuran, huyu bibi alikufa dhuhuri mchana jua kali. Wakunta qailan, na wewe ulikuwa uko katika usingizi wa qailula. Qailula ni usingizi wa mchana mchana ambao mtu hulala akajipumzisha. Tena isitoshe, tulifahamu siku ile, mbali ya kwamba majinyoosha, swaiman, tena ulikuwa umefunga katika funga zako mwenyewe za sunna. Tulipoona vile, tukasemezana sisi wenyewe kwa wenyewe, fakarihna anuudhiaka, tukachukia sisi kuja kukuudhi mtume, kukuondosha katika usingizi mzito wakati wewe uko katika saum. Tukaona kwamba jambo lile tulifanya si mara moja. Qala, hapo mtume akasema, fala taf'alu, msifanye kama hivyo mara ya pili. La a'rifanna, mimi nitakuwa siwajui watu wengine wanaokufa wanazikwa, dua zangu itakuwa hawazipati wakati mimi niko hai, nishaondoka duniani, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua ya kufanya. Lakini wakati mimi niko kati yenu, akifa mtu hapa lazima mnipe habari. Ma mata minkum mayitun, mtume akaendelea na maneno, asife kati yenu maiti yoyote. Ma kuntu baina adhhurikum, wakati mimi niko kati yenu nyinyi mnaishi na nyinyi pamoja, illa adhamtumuni bihi, isipokuwa mhakikishe mmenijulisha kifo chake maiti huyo. Ma mata minkum mayitun, asife yoyote maiti miongoni mwenu. Ma kuntu baina adhhurikum, wakati mimi niko kati yenu nyinyi naishi nanyi. Illa adhamtumuni, isipokuwa hakikisheni kwamba mmenijulisha habari ya kifo chake huyo. Fa inna salati, kwani hakika dua yangu alaihi, juu ya maiti huyo, rahmatun, ni rehma nyingi kwake. Msiwakosheshe watu rehma za rehma. Thumma atal qabra, kisha mtume pale pale akenda kaburini, anasema huyu sahaba, fasaffatna khalfahu, nasi tukajipanga nyumba yake. Fakabbara alaihi arba'an, akatoa takbira juu ya maiti ile takbira nne. Akharajahu an-Nasa'i, hadithi ameitaja Imamu Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi, na Ibn Hibban katika sahihi yake, wal Baihaqi wa Siyaq Ibn Majah, na mtiririko wa maneno ni kauli ambayo kaitaja Ibn Majah, wa ziyadatu lin-Nasa'i, na maneno yote yaliyozidi kwenye riwaya hiyo ni ya maneno ambayo kaitaja Nasa'i, wa isnaduhu 'inda al-jami'i sahihun 'ala sharti Muslim, na mategemezi yake hadithi hii kwa wote hawa maimamu wanasema ni hadithi sahihi juu ya sharti aliyoitaja Imam Muslim. Hizo ni dalili tatu au hadithi tatu ambazo zinamfanya Albani aegemee kwamba yule alikuwa ni mwanamke si mwanamume. Jamne an baadhi ashabi nabi, kutokana na baadhi ya masahaba wa mtume. Vile vile anatoa ithbati Albani, kwa nini mimi nikatilia nguvu kwamba alikuwa ni mwanamke na si mwanamume. Anataja riwaya ya kwanza, ya pili, ya tatu, sasa anataja ya nne. Vile vile anasema kutokana na baadhi ya masahaba wa mtume, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaudu mardha, mtume katika mwenendo wake wakati wa uhai wake alikuwa akiwakagua wagonjwa, mardha masakini muslimin, hususan kama itakuwa wagonjwa wenyewe ni waliokuwa katika hali za chini kimaisha, maskini maskini ya Waislamu, mtume alikuwa hawaachi wale. Daima alikuwa mtume anakuwa pamoja na maskini maskini sana, hakuwa akijiegemeza kwa watu wenye mali, kwa watu wanaojulikana wanasabu. Alikuwa wale wanaodharaulika zaidi walikuwa ndio anajiegemeza nao zaidi wale. Alikuwa ni mtu ambaye anadili sana na watu wa chini, na katika dua zake mtume akiomba hasa wa hubbal masakin, nipe kuwapenda maskini zaidi. Katika dua mtu mara nyingi akiomba huwa anaomba wa hubbal masakin, ni kuomba Mwenyezi Mungu nipe mapenzi kuwapenda maskini. Kwa hivyo alikuwa na dasturi mtume ya kuwakagua wagonjwa katika maskini katika Waislamu, wa du'afaihi, na wale waliokuwa kionekana dhaifu alhal kimaisha au kiafya, wa yatabi'u jadaizahum, na wakiondoka duniani bwana mtume anakuwa mbele kabisa kufuata majeneza yao. Maana aghlabu watu kama hawa wanakuwa hawana watu, hali zao za chini, mambo yao yanakuwa magumu, basi mtume akijishughulisha sana na watu wa chini. Wengine hudhani ya kwamba mtu kama anakosa watu kwenda mazikoni, labda si wengi, wanamwona kama ni dhalili duni kabisa, hata hakukuwa na watu mazikoni kwake. La, hayo mambo hayo yategemea hali ya mtu duniani alivyo, maarufu wake na hali yake. Bwana mtume akijishughulisha sana kuwapoza moyo hawa, akionekana kwamba yuko mbele sana kushughulika watu hawa, tofauti na dunia inavyokwenda ilivyo. Mtu anapokuwa na pesa mashuhuri ndipo anapopata watu wengi kumshughulikia, lakini mtume akishughulishwa zaidi na maskini. Wala yusalli alaihim ghairuhu, na wala alikuwa hathubutu yoyote kusimama imam kuswalia jeneza la maskini katika hawa maskini wa Islamu, isipokuwa yeye mtume anakuwa ndio imam, anakaa mbele anaswalia maiti zao. Kwa hivyo kwa njia hii ilikuwa moja ya sababu ya kupata ushindi mkubwa bwana mtume wa watu kuingia katika Uislamu. Waliona hasa kwamba huku ndo kuna kutu, huyu katutukuza, huyu katuthamini sisi, yuko mbele kabisa kushughulikia mambo yetu. Kwa hivyo wale waliokuwa watumwa wajakazi waliona hapa ndo palipo na ukombozi, sisi tukombolewa na huyu, wakamimilika kwa wingi kuwaachilia mbali watu wao na dini zao, wakawa wanaingia kwa Uislamu. Ilikuwa ni moja katika kivutio cha matangazo ya dini yake mtume, ule mwenendo wake wa kimaisha. Hata katika kuswalia ilikuwa mtume hamwachii mtu yoyote isipokuwa yeye mwenyewe, ndio anakaa mbele, maiti za maskini za Mungu wale anaziswalia ili watu wapate moyo. Mtume wa Mwenyezi Mungu ameswalia hivi, anasema sasa wa anna mra'atan miskinatan min ahli al-awali, na kwamba bibi mmoja naye maskini vile vile katika watu wa ukoo al-awali, bibi huyu twala saqmuha, ilirefuka ugonjwa wake akawa na umwa siku nyingi. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anha, basi Mtume akawa anaulizia habari yake bibi huyu, man hadaraha, kwa wale waliokuwa wamemhudhuria, min jiraniha, katika majirani zake. Wa amarahum, alipokuwa anawaulizia, je, jamani, ile bibi anaendelea vizuri, hali yake mnaionaje, bado yuhaya na kuweza, wanamjibu yupo, anaendelea, jana kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi. Kila wakati Mtume anaulizia habari yake. Na akawapa amri wale jirani zake wale, Alla yudifinuha in hadatha biha hadathun, asije akazikwa mwanamke huyu likitokezea la kutokezea, yani mauti yake. Alikuwa mahututi siku nyingi kitandani pale anaugua. Mtume akawa anaulizia habari yake na akasema, Alla yudifinuha, wasije wakamzika watu mwanamke huyu, in hadatha biha hadathun, iwapo litatokezea la kutokezea. Fayusalli alaiha, ili Mtume apate kuswalia maiti yake mwanamke. Jambo la kuswalia maiti ya Waislamu, Mtume alifanya jambo muhimu sana hilo. Labda kuwe kuna illa fulani, Mtume akaja kutia adabu pale, pengine Muislamu mwenyewe amekuwa ni muovu, ana illa fulani fulani, Mtume ataacha kuswalia mbele za watu, lakini inasemekana nyumbani anakwenda akiomba dua sana, pale mbele za watu anaacha ili kumtia adabu na wengine kama yeye wataadabu sana. Lakini unasema wasahaba wengine nyumbani Mtume alikuwa anakwenda kuomba dua nyingi kama hiyo. Au siku za mwanzo baitul mali ilipokuwa haina kitu, wale wenye madeni, jinsi ya kuonyesha Mtume ukubwa wa kitu kilichotoa deni, watu wengi hudharau na hujiona kama wao ni wajanja werevu, wanapomkopa mtu kisha akampiga chenga asimlipe, huona kama wameshinda kwenye akili zao. Mtume akaonyesha ukubwa wa kitu hiki, akawa hasalii maiti za watu wanaodaiwa, tena huuliza, alaihi dainun, hana deni huyu? Akiambiwa analo na hakutokea mtu kuchukua dhamana ya kumlipia, Mtume waambia, jambo hilo ni lenu nyinyi, mimi nakwenda zangu. Pale mbele za watu Mtume anaonyesha kwamba hataki kufanya ubavu katika jambo lile, lakini huko nyumbani alikuwa anaomba dua sana. Kwa hivyo dua zake Mtume kwa maiti za Waislamu aliweka ni jambo muhimu sana. Akawaambia masahaba na majirani, asije akatokezewa mwanamke huyu na tokeo la kifo, kisha mkanificha ili mimi nipate kusalia maisha yangu. Basi siku zikapita, fatughufia tilka almar'atu laylan, akafishwa mwanamke yule usiku, kifo chake katokezea usiku. Wa ihtamaluha, wakamchukua maiti yake, faatau biha ma'al janaizi, wakenda naye pamoja ma'al janaizi na jeneza. Au qala maudhi'u aljanaizi, au anasema msimliaji, walifika nalo jeneza lile au maiti ile pahala panaposwaliwa maiti pale msikitini. Palikuwa katika msikiti wa Mtume Madina, nje kidogo ndipo pahala Mtume akaswalia maiti pale, inda masjidi rasulillahi, mbele ya msikiti wa Mtume. Chini huku anazidi kutoa ufafanuzi pahala gani palikuwa hapa kwenye kitabu chako, chini kuna hati ndogo ndogo katika nambari moja, anaeleza hivi: wa huwa sharqiyil masjidi an-nabawi, sehemu hii iko upande wa mashariki ya msikiti wa Mtume. Wa huwa liyawmu, na kwa hivi sasa pahala hapo, al-ardu al-mumtaddatu, ardhi yake imeongezwa, imekuwa ni eneo la msikiti sasa. Ma'tuli al-masjidi, pamoja na urefu wa msikiti ulivyo, mina shimali, katika upande wa kaskazini, ila al-janubi, mpaka kuelekea kusini, bijanibi babi nisa'i, sehemu hii iko katika upande uitwao babu nisa'i, mlango wa wanawake. Milango ya msikiti ya Masjid Nabawi imeandikwa babu Siddiqi, babu Umar, babu Aliyu, babu nini, babu nini, na kuna mlango umeandikwa babu Nisa. Basi sehemu hii ilikuwa iko nje ya msikiti zamani, maiti zote mtume akisalia pale, ila kuwe kuna mvua ndo anazia msikiti mlango zetu kidogo, ilikuwa aghlabu anasalia nje. Basi wakachukua ile maiti mpaka kuifikisha pale, liusalli alaiha rasulullahi, ili apate kuiswalia maiti ile mjumbe wa Mungu sallallahu alayhi wasallama, kama amarahum, kama alivyoamrisha, alivyowahusia kwamba lisije likatokezea jambo kwa bibi huyu ila mnipe habari. Basi alipotokezea kifo chake, wakamchukua maiti wakampeleka mpaka pale pale, fawajaduhu, na pahala pale ni chini ya nyumba ya mtume, maana huu msikiti na nyumba zake ziko pale pale. Walipofikisha maiti pale, wakampata habari, wakamkuta mtume kadinama amekusalala, baada salati al-isha, baada ya sala ya isha. Wakaona basi kwa jambo hili tusimwamshe mtume wa Mungu tena, sasa ana mambo makubwa, anataabika sana, ana wajibu mwingi, maza kishapumzika basi tufanye sisi twende tu. Fakarihu, basi wakachukia, an yuhajjiduhu, kumuamsha au kumhangaisha. Tafsiri ya neno yuhajjiduhu chini na fasiri an yuqidhu, yani kumuamsha, wa huwa min al-aghdadi, nayo inakuwa ni kinyume cha kuamka. Basi wakachukia kumuamsha au kumtaabisha Rasulullah min naumihi, katika usingizi wake. Hazini kwanza. Basi fakarihu an yuhajjidu, wakachukia kumuamsha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama min naumihi, kumuamsha mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika usingizi wake. Fasallu alaiha, basi wakaswalia wenyewe masahaba maiti yake mwanamke huyo. Thumma intalaqu biha, kisha wakaondoka naye maiti kwenda kumzika. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alipoamka asubuhi bwana mtume, saala anha, roho yake yote iko kwa bibi yule. Yeye anafahamu kwamba ni mgonjwa mahututi anaumwa sana, na kesha agizia ya kwamba lisije likatokezea na kutokezea ila mmenipa habari. Wasia ule watu wanao wamehifadhi, lilipotokezea la kutokezea, yani kifo chake, wakamchukua maiti mpaka pale pahala panaposwaliwa maiti, lakini wakamkuta mtume kishalala baada ya kuswali sala ya Aisha, wakachukia kumwamsha, wakaenda kumzika. Basi bwana mtume ikabidi saala anha, akaulizia habari yake mwanamke yule, man hadharahu min jiraniha, kwa wale waliomhudhuria katika majirani zake pale, kama kawaida yake bwana mtume. Je, mgonjwa wetu yu hali gani jamani? Fa akhbaruhu khabaraha, majirani wakampa ile habari yote nzima iliyotokezea usiku ule, ya kwamba Mwenyezi Mungu kachukua kiumbe chake, tukatayarisha hapa kumkosha, tulipokuwa tayari chamkafini, wasia wako tunaukumbuka ya Rasulullah, tukaja nayo maiti mpaka pale pahala panaposaliwa, lakini tukapata habari kwamba ushalala baada ya Aisha, sisi tukaona hayumkiniki kukuamsha. Fa akhbaruhu khabaraha, basi wakampa habari ya mwanamke yule kama ilivyokwenda. Wa annahum, na kwamba wao, karihu an yuhajjidu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laha, walichukia kumuamsha mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kumswalia maiti yule. Faqala lahum Rasulullah, basi hapo ndipo mtume aliposema kuwaambia wao, walima fa'altum, na kwa nini mkafanya hivyo na mimi nitasema. Huko ndo kwenda kinyume na maagizo yangu. Sasa walima fa'altum, na kwa nini mkafanya hivyo. Intaliku, twendeni sasa, فانطلقوا مع رسول الله nipelekeni nilipo kaburi wakaondoka pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallama hatta qamu ala qabriha mpaka wakafika kaburini kwake maiti yule wakasimama mbele yake fasaffu wara rasulillah sallallahu alayhi wasallam wakajipanga safu nyuma ya mtume na sahaba wale kama yusaffa lisalati kama zinapopangwa safu kwa ajili ya swala ala aljanazati wanaposalia maiti kile vile fasalla alaiha rasulullah bwana mtume akamswalia bibi yule pale kaburini kwake wakabbara arba'an na akakabiri mara nne kama yukabbiru ala aljanaizi kama anavotoa bwana mtume mara nyingi takbira juu ya jeneza lote jingine lile akharajahu albayhaqi na hadithi hii vile vile ni katika mkururo wa hadithi nne ambazo wameziegemea Albani kwamba habari ile ilikuwa inahusiana na jambo la mwanamke na sio mwanamme yeye kaegemea pale ingawa ziko baadhi ya riwaya wasimliaji wake wanatia shaka kidogo wasema anna mra'atan aw rajulan kwamba mwanamke mmoja au mwanamme mmoja lakini Albani anasema habari hii ijulikanavyo kwa riwaya nyingi zilizokuja alikuwa ni mwanamke hadithi hii kaitoa Bukhari na Baihaqi isnad sahih kwa mategemezi yaliyo sahihi wa Nasa'i mukhtasiran na hata Imam Nasa'i kaitaja hadithi hii kwa ukubwa wake. Sasa tunaendelea na mtu wa saba katika watu ambao sheria ya kusaliwa imewajuzikia. Huyo alikuwa ni mtu wa sita huyo ambaye keshawahi kusaliwa lakini kuna baadhi ya watu kama vile mtume wa Mungu hakupata habari ya kifo chake inaonyesha kwamba iko vile vile sheria ya kwenda kusalia pale kaburini kwake. Huyo mtu wa sita huyo anasaliwa mara ya pili. Asabi'u mtu wa saba ambaye sheria ya kusaliwa imefaa vile vile kwake ifanyike man mata fi baladin ni yule aliyekufa katika mji laisa fiha man yusalli alayhi katika mji huo hakuna muislamu wa kumswalia kiislamu maiti yule ukafiri mtupu makafiri watupu ndio waliopo wenye dini nyingine ndio waliopo hatopata kusaliwa salatul mayyit ya kiislamu kafia kwenye mji huo hatopata kusaliwa juu yake salatul hadhiri ile sala ya kuhudhuriwa jeneza mbele ya waislamu hatopata sala ile basi yeye vile vile fahadha yusalli alayhi qa'ifatun minal muslimin maiti kama huyu watamswalia kikundi cha waislamu salatul ghaibi sala ya ambaye hayupo machoni mwao maiti yake wamepata habari ya kifo chake na huko alikokufa ni kwamba hakuna wajoyote wa kumswalia sala anayoswaliwa maiti wa Kiislamu. Watasimama baadhi ya Waislamu katika huo mji wao mwingine waliopo wataiswali sala ya maiti ambaye hayuko mbele ya macho yao. Na dalili ya kitendo hiki kuwa ni sheria liswalati nabii sallallahu alayhi wasallama ala najashi ni kutokana na sala ya mtume alipomswalia yule an-Najashi mfalme aliyekuweko katika Uhabashi Ethiopia. Kulikuwa na mtu kule anaitwa umaarufu wake an-Najashi kachukua jina la kabila yake lakini yeye jina lake mwenyewe hasa alikuwa akiitwa Ashama wa kabila la Najashi. Bwana huyu wakati Waislamu ndio kwanza umekuja Uislamu pale Maka na fujo za kuadhibiwa na kuuawa ndio zimeshamiri, bwana mtume aliwapa amri, nendeni kwa yule an-Najashi, kimbilieni Ethiopia Habashi, kule angalau kuna mtu au kuna watu waliopewa kitabu kabla yetu, angalau wanaamini habari ya Mungu, kimbilieni kule mtapata himaya. Na walipofika kule wakapata kweli kibaya, fitna zikenda kutoka Makureshi huku wakawafatia Waislamu kule waachiliwe wapate kuadhi na jashi. Lakini baada ya kuchunguza kwani fitna yao hawa, shari yao ni nini, ubaya wao ni nini, wakamwambia hawa wamekuja dini mpya, wamekhalifia wazee, wamefarikisha na hivi na hivi na hivi. Najashi akataka kupata ushahidi, kwani nyinyi Waislamu hata mmekimbia adhabu kule kwenu, hawa wanasema mmeleta mambo ya zogo, mmefarikisha mtuna mwanawe na hivi na hivi, mmekiuka dini ya wazee wenu, kwani nyinyi mwaitakidi nini na mtuna wenu? Wakaieleza Waislamu itikadi yao katika dini yao, itikadi ambayo Najashi anaiamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo peke yake afaaye kuabudiwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa asili ya dini ya kimasihi ya kinaswara. Na huyu Najashi alikuwa ni mfuasi anaofuata mila na biisa vilivyo kabla ya kuingia uharifu mwingi. Allah